بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قائد الغر الميامين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين رضي الله تعالى عن فضل العارفين وإمام الصديقين أبو الفايد والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين كون ديمب تامبلي ورنا نتي والو بسملا ديمب لا دي ولا برك ديمب ما برك ديمب واخ باسكو ديمب دي مسلا با كون غيسون نانيو مسائل الفقه يي تي غاتال دال مانام مو دا فا ملني دال على كل حال لي نسخلا وون تي مسائل الفقه لي وور وورلو ci bat bo manam ci basmala gissone nañ li ci upp en tout cas bu amé yuñ ci faté de kon dañ ko faté mais sino gissone nañ ci upp légui nak insha Allah taala ñu wara ñew ci manay basmala manam manay bat bi li nga xamantene mom lañ koy tambalé moy di suñu borom subhanahu wa taala dafa diggal jaamam yi ñuy tuddu borom bi ñu koy tuddu sa yo xamantene dañuy def lo xamne ak jaamu yalla la wala bu fekkentene mbir mi lu mëna doon ñu diko tambalé ci turum comme niñ ko waxan kéro suñu borom nak subhanahu wa ta'ala wacc ci téréem bi bismillahir rahmanir rahim wacc ci fukk ak ñent ndax sar bu nek amna ci benn ci bop ba bamu dess suratul baraa bi nga xamantene suratul baraa dafa ñak am bismillahir rahmanir rahim suñu borom subhanahu wa ta'ala indina ko ci suratul naml ci fi yenenti yalla sulayman ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam don binde ab bataxal jeme ko ci bilqis mune bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin kon bismillahir rahmanir rahim comme niñ ko waxe tamit ci hadith bobu nga xamne hadith bu fiwla nga xamantene lenn ci imam yi ku melni imam an-nawawi ak imam as-suyuti rahmatullah alayhima dajala nañ yoon yi nga xamantene ñoom la buntu bo lool la hadith bobu ñu buñu degeerul hadith bi en tout cas hadith bi amna daraje hasan manam wëral nañ ko yoru daraje sahih wa daraje hasan la bu boba def nako mëna jëfëndiko ndax yeen mëna yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kullu amrin dhibal lam yubda bismillah fa huwa abtar ci benen riwaya fa huwa aqta bepp mbir mo xamantene dafa am solo tu tambale wuñ ko ci turu yalla koku dafa njabbe wala bok dafa dag dafa kuñ legi nak bala kon ñuy dugg ci baatu bismillahir rahmanir rahim bi tagi mu am luñu leral fi lu tuti moy lan moy manam mbot wala bok lan mo nek ci ginnaw ñuy jëk wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim doga wax bismillahir rahmanir rahim lolu dafa fekk ne dafa am luñuy wax at-tahliya qabla at-tahliya at-tahliya xunga tax miya manam kha bi am tomb ci kaw mom lañuy jital ci kaw at tahliya manam bi nga xamne kha bi amul dara amul ben tomb at tahliya moy simeku deñ ci jëf ju ñaaw ak ci melawu ñaaw mom la yahya ibn ma'in rahimahullah wax bi mi genn aduna lan nga bëgg mu ne isnadun ali wa baytun khali lool mom moy sama bëgg bëgg ñu gi ndeysan rahmalallah lan nga bëgg mu ne xana isnad bu kawé ak ndeysan sama xol set la wa set ak sama kër tamit set mbolam lu ñaw daal takhliya gogou mom lañuy jital ci kaw takhliya bi nga xamne moy teki rango manam mi ngi joge ci xal bi teki manam melo wo dara manam mbir mi wacc ci ko ci nit ki mu mel nona kon daima dañuy gis ni nit ñi surtout nit yalla dañuy faral di raw di samonté mbir moma li leen gëna ñëk préoccupé moy fexé ba seen xol deñ ci jikko yu ñaaw yi deñ ci ñom lu demé nek bokalé lu demé nek reuy lu demé nek iñaan lu demé nek soxor lu demé nek ngistal lu demé nek déggutal lu demé nek aaw jëf déggutal moy ngistal mais sauf que ngistal ci bëtt lay doon déggutal ci nopp lay doon wala bok ngistal ci jëf lay doon déggutal ci wax lay doon wala manam dama la jox définition yi par rapport ak kikoy manam kikoy kikoy xol ak par rapport ak kikoy def budé ngistal lu nuy def lay doon budé déggutal lu nuy wax lay doon amma par rapport ak kikoy xol mom budé ngistal waji day gis def di da nga bëgg mu gis ko budé dégg na da nga bëgg mu dégg ko lool nak la yëneenti bi ne sallallahu alayhi wasallam képp ko def yalla dana la ko def manam man ra'a Allah bihi wa man sama'a sama'a Allah bihi kep ko xamanteni da ngay ngistal yalla dana la wéjé manam dana la ngistalal yow tam manam dana la jël wané la wa da nga bëggono wané yalla dana la wané yow ah abdu nak alakhirah nak lay do bu dé da ngay dégg té lit non la yalla dana yëkëti sa tour waye dana soril sa tour waye ak say sey wax ak sey jëf mais fous mais ci lu bon rek wa ci aduna ak alakhirah yalla ci yalla musa légi at takhliya qabla takhliya bi manam kon yoy jëf yu bon yoy am manam ak aw jëf ci la bok manam moy yéem sa bok man dal moy jamba bok na ci tamit di xol beut nit ñi ñeneen beutu xébaaté ak di leen doyé dal yoy yep ci bak manam jikko yu bon yi nekk ci xol la bok ci yoy ñu gëna graw jikko yu bon yi nga xamantene ñoo ñu ci lamine lañuy joggé ak ci ciir lolu motax nit ki en general yalla nci yalla musul bu ko yalla yobbe safara te sabab bi moy jëf yi nga xamantene yeneen ciir yi ko def koku ñooñu ñoy gëna gaawu genn safara ke ñi nga xamantene seen jëf yi jëf xol la manam seen bakare bakar xol la motax yoy ñu ñoo gëna am problème te yoy dañuy neub souvent do xol nit ki rek gis ko wa motax yalla nci yalla musul legi fi tamit maana bobu daf fay am manam at takhliya qabla takhliya daf fay ñew wala manam motax ñu ne yalla ñu ngi muslu ci yow ci sheytaan manam sheytaan mi incarner mbolam bon bon yi ñi ngi yalla ñu muslu ci yow ñu ñaan yalla nga musal ñu ci mom mom ak mbolam gangoram gi bu ko defé nak ñu doga nak ba muccu nañ nak legi ci lu bon de mam lu bon di débarrasser won nañ ci sétal nañ suñu lamine ci ñaw yi ñu doga nak tuddu turu yalla nak tambalé ci lool manam makna bobu lañ samonté loolu bok na ci manam secret yi gëna tax ñu jital basmala bi manam mam ñu jital istiaza bi a'udhu billahi minash shaitani rajim ci kaw basmala bi kon muna bismillahi ci touru yalla lañuy tambalé suñuy wax ak suñuy jëf wala bok bu la nexé nga ni bismillah ci touru yalla tambalé say wax ak say jëf ci touru yalla boba amru lay doon wala bok bismillah ci touru yalla la tambalé sama jëf ak sama wax di amé ar-rahman mom mi nga xamné moy aji fess del yermande ar-rahim moy ki nga xamne dafa sax dakk ci di yeuremat wala bok ki nga xamne mo yaatu yeurmat legi kon lolu mom moy baat bi legi baa bi nga xamantene mo nek ci bismillahir rahmanir rahim babi borom xam xam rahmatullahi alayhim wax nañ ci ay wax amna ci borom xam xam yu ñu ne babi zaidala babu zaidala moy tekki la manam dañ ko yok rek cela veut dire ko kon da ngay wax rek bismillahir rahmanir rahim bu boba limi tekki manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala moy wax ne turuk yalla manam moy tambale ci turuk yalla moy wala bok mo tambale ci allah bur yalla mi xamne moy rahman moy rahim mu tambale mbir mi manam kon téré bi bala mu ci wax dara day tuddu turum mom allah day tuddu turum bi nga xamne moy arrahman ba bari day tuddu turum mi xamne arrahim kon lolou lay tambale ubbe ko téré bi légi bu boba ba bi nga xamantene mom zaida la manam dafa yokku yokkuul rek ne fi ngir yokku mais dafa yok ngir degeural makna bobu feddali le fait que lepp ñukoy tam manam mu yesuñu borom subhanahu wa ta'ala tambali gogum mu tambali tur yalla turu amne ñu ne ba bi qasamiyya la qasamiyya moy lan moy giñ manam suñu borom subhanahu wa ta'ala bu boba kon li lay tek moy bismillah ma ngi giñ ci tur yalla comme ni ngay waxe billahi wallahi tallahi han voilà bismillah ma ngi giñ ci tur yalla arrahman bi nga xamne moy aji fess del yermade han arrahim moy nga xamne mo sax dak ci yermade bu boba lol lay don legui nak kon cela veut dire lan cela veut dire que ni kon suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mi bind manam sar bu nek ci bop ba da fay waté day wat ni ma ngi koy def li ma ngi koy def wat na ni li lay def manam ke ni li ma len di wax deug la lepp lo len gis ci bir lepp deug la ndax wat na ko ci sama tu man mi nga xamne may Allah may Ar-Rahman may Ar-Rahim amna ñu ne babi lil isti'lala ngir sako kawé manam nga ni bu woba moy lan moy da nga nan ma ngi tuddu turu yalla bi nga xamne moy Allah moy Ar-Rahman moy Ar-Rahim ngir sako kawé wala bok suñu borom subhanahu wa ta'ala diko tuddu ngir wané ak kawé wayam akuk magayam ñu ne kon ba bobu li isti'la la am ñu ne dedet ba bi du pour lolu de ba bi lil mufahaba la mufahaba wa manam ba mufahaba moy lan mufahaba moy andale manam kon bu boba da ngay melni ku nan ma ngi barkelo turu yalla bi nga xamantene han moy Allah moy Ar-Rahman moy Ar-Rahim legui barkelu bima ci barkelu nak hein moy manam comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ni mbir mu am solo mune dañ koy tambale tour yalla mune dam koy def ngir barkelu mais lolou motax az-zamakhshari mom la gëna tan mais mbir mi ngir barkelu la waye du lin manam benen bi nga xamne mom la li upp ci borom xam xam yi wax ndax ñaari manana yoy ñoy manana yu gëna deugal parce que sino manana yu ñëk yi ma leen tuddal yépp donte bax nañu xam nga wër nañ bax nañu mais gënuñu deugër ci tafsiru bat bi yi gëna deugël moy bi ni musahaba bi ak benen bi moy lil isti'ana ngir sa ko xétalé ko ngir sa ko dimbali ko yalla c'est comme si da nga nan yalla manam da ngay wax batu la hawla wala quwwata illa billah aw mu ben katam ci def dara aw mu ben sopandiku ci def dara munuma soppi dara aw mu ben moyen ludul yalla yalla rek momay dimbali kon nak lepp limay wax limay def mang koy tambale ci turu yalla te bobu maana mo geuna deuguer amma zamakhshari nak mom ndax mu'tazila la mom day comme de en fait lolu de nubatul qadar la man dañuy bañ dogal yalla parce que ñoo en fait li tax mu wax lolu né dédé ngir barkelu kessé la parce que comme bu boba da nan yow so ne ngir dang ci dimbandiko yalla moy yow da nga deñ ci ci say ci sa responsabilité da nga deñ ci sax man voilà té manam comme ñom seen xalaat moy né ñom ñoo jitt manam yalla bindul jëfu jami manam jami ñoo bind seen jëfi bop kon ñom bu wowa dañ nan ah da ngay barkelu rek ci turu yalla bi dang ci barkelu kessé né nak do ci xet do ci dimbaliko yalla mom defal fi def voilà motax mana bobu le soul manam mom le soul ci bir waxam voilà kon nak wa lolu luma ta baye xel la kon kon mana bi nga xamne mo gëna deugar bu boba inshallah moy babbi li isti'ana la moy da nga nan ma ngi tamba manam ci turu yalla lay tamba sa wax sama jëf legi lan motax nga ni waxo ni samay wax parce que lolou werna samay wax ak sama jëf ma ng koy tambalé ci turu yalla lolou do na wer hein waye da nga fekk ne nga tambalé ci turu yalla say wax ak say jëf manam nga ni ah turu yalla nga jëk tuddu turu yalla bi do nga wax sama jëf mo ëpp téggen nga jëk tuddu turu yalla mo ëpp téggen mo ëpp worma ba nopi tamit dina wané ni ci turu yalla kessé ngay dimbandiko parce que bo jitalé lool day wané ni kon ci turu yalla kessé lay tambalé wumako ci lenen kon sama mbolé wax ak sama jëf yi ma ng koy tambalé ci turu yalla kessé tambalé wumako ci benen tour manam jital takdir bi manam jital lool lay jari borom xoxoy nak rahmalahu ta'ala wax nañ ci ay wax tamit batay ñu ne ñetti takdirat ñoo ci am takdirat bu ñëkk bi moy daf ni la tambalin manam takdir bu ñëkk bi moy amru la bu boba comme lan la dafa melni yalla mo nan tambalil say wax ak say jëf moy ibda tambalil say wax ak say jëf ci turu yalla comme fim nan iqra bismi rabbika jangal ci sa turu borom ha legi fi ci def mune benen natale bi takdir bi ci dess moy ngani abda'u wala bada'tu tambalina wala mangi tambali sama wax ak sama def ci tour yalla lol moy benen natale bi benen natale bi moy bismillah ibtida'i manam ci tour yalla la sama tambali wax ak sama def amé lan moy wouté ñaar yu mujjii parce que bu ñëkk mom digëlu yalla la mais ñaar yu mujjii seenu wouté moy bu né samay wax samay jëf dama ko lay tambalé ci turu yalla moy loolu verbe la té verbe du lu sax manam verbe day nekk lo xamanténi dama koy def tay suba ma défaat ko ginnaw suba ma défaat ko manam da fay discontinue yaangi dégg par exemple buñ né modou jangalena demb jangalena tay jangale lolou tekki wul né jangale kat la mais bo né jangale kat la wala am jangalem nangam rek moy wone ni légui lolou ap tour la légui bu boba lolou day tekkelé ak sax akuk wey manam day tekkelé ak dawam wal istimrar manam ak sax akuk wey né dal lolou dafa nek ci mom nek lu mel lu tout temps lu muy def ah motax yenn ci boro xo xam ni nenañ li gën ci natale gi moy ngani manam bismillah hein ibtida'i sama tambali moy bismillah manam bismillah ci la sama tambali da amé ñeneñ ñi de li gën ci natale moy sama jëf bismillah bada'tu wala abda'u bismillah ci la tambalé wala bismillah ci lay tambalé mais lan moy différence lan légui ñaar yépp nak par contre alcorane saxal na len alcorane saxal na lepp bu ñëk bi moy fim nan iqra bismi rabbika wasabbih bismi rabbika yoy yépp ay verbe lañ ya ngi dégg amma bi nga xamantene mom du verbe waye manam nola hein wala substantif la masdar la hein moy fimu nan bismillah mujraha wa mursaha yent yalla no xay sa sa ndax ni gal gi ak dawam ak taxawam hein lepp ci tour yalla lay amé kon cela veut dire lool kon continuité bi la té loolu inshallah taala dafa melni nga jël batu boat bobu mo gëna deugër té loolu dinañ gëna ñëw ci ba ci wax ji buñu yexé ci batu ismu inshallah légui mu dess batu ba bi nga xamantene mo fi né ci bismillahir rahmanir rahim bi baagi wa ci ndialbin bi wa ba gogou ana lan moy secret bi nek ci ginnaw suñu borom subhanahu wa ta'ala tambalé téréem bi mu tambalé ko ba xaraf ba té ñaar fukki xaraf ak juroom ñett am rawatina alif moko jitu ci ordre bi ordre bo top alif ko jitu muy alifun ba'un ta'un sa'un ba mu bo yaayu alif ko jitu bo démé ci abajada alif ko jitu abajada hawaza hatta yakalam nafafa qarafa tasakhaba wa khasha alif ko jitu ana lan moy secret bi ne ci ginnaw mbolo ci wara xo xam yi rahmatullahi alayhim indi ci ay leral bokku na ci moy ba xaraf la bo xamanteni day dafa am ilsaq ilsaq moy manam mom day takalo ak ba and ak mom manam day takalo xaraf bi nek ak mom te alif du takalo ak mom alif mom day wet du nangu manam du nangu ku ñew ci ginnaw lonk ko lekkele gogu non manam kon baagi ni mu nekké ko xamantene day dekk ko xamantene dafa yewen par rapport ak alif bi ñu jital ko ci alif bi ñu jital ko ci lolu ben la benen gi moy ba dafa andak ak damu aku wacce bopam te alif dafa andak yeketiku xam nga alif day ndjol te ba dafa andak damu aku wacce bopam ndax ba day gatt donte ba gi nga xamantene mo nek ci bismillah mom dañ ko xecc mu ndjol ngir wan riyaay gi mu reuy te lolou dinañ ci ñew inshallah mais ba gi nga xamantene mom mo nek ci manam damu gogou muy andal te suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ci hadith qudsi mune ana 'indal munkasarati qulubuhum min ajli man mangi andak ñi nga xamantene han dañu dam wacce seen bop ngir man lolo umar ibn al-farida radiyallahu anhu doon wax naan man duguna ci buntu yep sharab qal jena ra dana doon nako bolem non ñom ñaar seen expression bokul sayyidatu qal jena ra dana dani romuna buntu yu bare bare yu ñu jaare pour dem ci yalla buntu buma rombu gis gaay yi ci buuxante ba buntu yi daanaka nit ñi dootun ci xajat ñuy buuxante waye gis na benn buntu bo xamantene bama fa xolé dama gis ni buntu ba da ubbeeku ma jaar ta tranquillement dem sama yoon moy buntu wacc sa bop ngir yalla motax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man khafada nafsuhu wala bok man wa man khafada nafsuhu lillahi rafa'a aw kama qala sallallahu alayhi wasallam kep ku wacce sa bop ngir yalla kesse yalla da na la yekiti boku tak nak wacce sa bop ngir nit ñi nan ki dey tawarkalla aka woyof du lol de manam da ngay wacce rek sa bop ngir yalla motax lolou do ci bëgg dara do ci bëgg cieur do ci bëgg ko la tuddu do ci bëgg dara yow dal da nga xamne da nga wara wacce sa bop ngir jëm yalla kesse wa motax yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam comme le cheikh abdass dabbar radhiyallahu anhu don wax mune mom dafa wacce won bopum de telle sorte que manam bu dan wax ak nit sax nit ki lay defene mom lay torox lol nit ki lay defene lay torox lol ngir de ko torox lol fek mom yalla lay torox lol motax muy waxe nit ki ni nu sedd ni alayhi salatu wassalam te lolou bok na ci li tax suñu borom fal ko xarit yeyna ku mel nonu suñu borom fal la xarit Omar ibn al-Farid nak mo radela anu lim wax daf ni dama wacce manam dama xol ba gogou nek ci bismillah rahman rahim ma gis ne ngir wacce sa bop la legui nak motax man tamit manena wacce sama bop té waccé gogou nak mo waccé sama bop mune ma amé ci ay mayu yalla yo xamanténé kenn mënu ko amé ci benen pexé loolu waccé sa bop waaw ñu ci bobu lu xam waaw ci baabo ñu waccé bop ni mu waccé nek parce que ba harfu jar la xam nga ba harfu la go xamanténé day tax ñu jar manam ñu kasra motax kasra gis nga baat yoy nak di am ci arab bi non kasra moy dam lool moy kasra ak dam waaw dam gi nga xamantene mom la mom lañuy wacce manam kasra gi ñi def ci suufu baagi day wone ni ku wacce sa bop yalla jital na ndax baagi la jëkke motax kasra ñu baabi ñu jëkke ko gis nga ni mu amé kasra non moy day wacce légi nak amma tombe gogou nga xamantene nak mo nek ci baagi bokku na ci li tax tamit baagi ñu indi ko parce que baagi alif amul tombe par exemple motax baagi donté manam dafa dam ci zahir dafa dam mais ci batin dafa and ak yitti gu kawé ak yikitiko ndax lan xolal baagi foko fek mom ku mu nek ci kanamam da ngay jar manam dañ lay kasra dañ lay kasra motax bis mi mu def xam nga ismu lañuy wax ismun mais bis mi mo bax lahi ñepp ko top ci lool rahman mi rahim ñepp ko top ci kasra ge waaw motax te nak loolu melo sibiqina yi la nitu yalla yu makki ñu sell ñu ñom bo leen gisee seen zahir dañuy damu xébu et cetera mais seen bir yitté gu kawé lañ andal ak yekiti ko wa lol tax na kon bokku na ci benen bi moy le fait que mu am benn tombe bo xamanteni ci soufam la né té nek benn kété parce que djim par exemple djim manam point tombe bi normalement ci digg bi la né mais dañu don bañ ñu jaawale ko xagi motax ñu def ko ci souf motax sax da ngay gis boudé djim gi dañ ko bind complètement point bi day né ci digg bi rek non amma comme ya tamit non la mel ya gi dañuy bañ ñu jaawale ko ta motax ñu def ko ci souf mais baagi hein té noon gi tamit tombe bi ci digg bi lay né alors que baagi tombe bi ci soufam la né voilà dess nañu no ñu koy bindé voilà motax noon gi tombe bi ci digg bi la né alors que ba tombe bi ci souf la né mu juñju ñaari mbir mu juñju ak wacce mais tamit mu juñju tamit ak wétal ak manam sincérité parce que ko xamantene mom manam mi ngi melni ku sop deug ñi sop yalla deug yalla rek lañu sop duñ ci bolé lenen lepp luñu bëgg dañ koy bëgg parce que yalla ko bëgg loolu yëpp ay mbir la yo xamantene borox xoxo rahmalahu ta'ala indi nañ ko ci le fait que baagi ñu indi ko fofu non amna benen mbir moy tombe bobu dafa am lu beuri lu muy symboliser moy tombe gi day junju ishara ci aduna bi day junju ci mbollem lu xew ci aduna bi ci gindé ko ak bax ak yiw lolou motax sayyidina ali radhiyallahu anhu même ashibli tamit ñu nan ko anta